liniște, nouă liniște, pentru a ne împăca cu ceea ce nu se poate schimba. Dă-ne nouă voință pentru a schimba ceea ce se poate și înțelepciune pentru a deosebi una de alta. Din ce în ce rămân oamenii mai puțini care ar putea să se bucure cu adevărat de bucuria altora. Dar dacă ei au înțeles, îți pare că mereu să descoperi lucruri bune e ușor, dar să le face greu. Întinzi o mână spre o altă mână cu numai ceva, sigur te asiguri dacă se uită cineva oriba. Spunându-ți mâinile mâine un rând spre cel de sus, în timp ce îți dorești cu mult mai mult decât ai pus. Dăruiește, spun oamenii bătrâni ce au mai multe zeci de ani decât degete la mâini. Și ei au primit în dar aripi cu care, din păcate, așa și nimeni nu i-a învățat să zboare. Alergi o viață pentru a face o casă doar a ta, ca până la urmă nici să mai apuci să stai în ea, privind la toate ca la un vis pur omenesc, la care noi visăm, iar la alții se împlinesc. Avem nevoie de liniște pentru a ne împăca. Avem nevoie de liniște pentru a ne împăca cu lucrurile care nu suntem în stare să le mai schimbăm, cu lucrurile care nu suntem în stare să le mai schimbăm. Iar pentru acel care pot fi schimbate, tu dă-ne voință. Iar pentru acel care pot fi schimbate, tu dă-ne voință. Și înțelepciune de-a face între ele o diferență. Și înțelepciune pentru a face între ele o diferență. Iubește-ți aproape, am învățat de mult, bate și ți se va deschide, ne sună cunoscut. Ne ignorăm în neamă, nu ne respectăm frații, noi pe noi nu ne înțelegem, dar vrem să ne înțeleagă alții. Parcă și luna are mai multe luni decât sâmbete, și soarele parcă nu mai are aceleași zâmbete. Ori poate și un bine, dacă-l faci trebuie făcut bine, din suflet fără motiv și să nu te vadă nimeni. E plin în lume de lume, dar nu și de oameni. Vezi, deja nu mai crește ce sameni. Ai vrea să faci și tu parte din gemeni, dar practic nu găsești cu cine vrea să semeni. Trăim vremea prin ceea ce din jur primim, dar vom trăi veșnic doar prin ceea ce dăruim. Și-ar trebui să ne grăbim, căci viața-i cumprumut, cu cât mai mult puțin rămâne, cu atât puțin e tot mai mult. Avem nevoie de liniște pentru a ne împăca. Avem nevoie de liniște pentru a ne împăca cu lucrurile care nu suntem în stare să le mai schimbăm, cu lucrurile care nu suntem în stare să le mai schimbăm. Iar pentru acel care pot fi schimbate, tu dă-ne voință. Iar pentru acel care pot fi schimbate, tu dă-ne voință. Și înțelepciune de-a face între ele o diferență. Și înțelepciune pentru a face între ele o diferență. Avem nevoie de